ये मस्ती, ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फें, ये खुशबू, ये चूड़ी, ये पायल, कयामत कयामत कयामत कयामत कयामत कयामत कयामत कयामत, ये चेहरा, ये तेवर, ये आदिल अदाए, ये प्रेमी, ये पागल, ये चाहत, ये मुहब्बत, कयामत कयामत कयामत कयामत कयामत कयामत कयामत कयामत, ये आँखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये पलकें, ये पलकें, ये पलकें, ये काजल, ये काजल, ये काजल, ये काजल, आशिकी हो जिसकी, शायर है कौन वो, तुम शायरी हो जिसकी, ये जलवा, ये जलवा, ये जवानी, ये चूड़ी, ये चाहत, ये पायल, ये मुहब्बत। கய